أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون جزنا ترغيبات ذكر كي وفا بالعهد تا سلا مخي عهود تير شو خصوصا دا دين مخي آيات كريمة شفایه کې ګڼ مسائلو ماوی نشاپوري تقریبا اتوش په تو پورې مسائل داغه استنباط کړو او بلکې امام رازی خپل تفسیر کې د دې آیات په تشریح کې لس کم سل مسائل لیکلي دي دا ګڼ مسائلو کنه الله وی پر عملو کې غوري او ترغیب دی وفاتا دا دارنګ دیم بیا یو الذین امنو بل ترغیب دی او سوک چې ایفا بالعهد کئی دا غیر پارا بشارت وعد اللہ الذین آمن او سوک شن کئی دا غیر پارا تخویف والذین کفروا وکذبوا نبی آبا درین ترغیبی یا ایوہ الذین آمن اذکروا نعمت اللہ نبی آبا نمونی دا ناقضین و دا عاد پیش کری چی چال اللہ ازماد کرے دے وی فین دا کرے راشد آغی نمونی ہو رہے ندیز انا ترغیب دی ایفا تا پدری و طریقو اول واذکروا نعمت الله ندیم ومیثاقه الذی واثقکم به ندیم واتقوا الله امرد تقوا نبی اسی ځان ساتل د بیل او زینا نزدې سره متعلق دی چې ورته نعمت او مخکې ذکر کړو کنه بدلته د نعمت ذکر کوي چې واذکروا نعمت الله دارنګ اول صورت سره مربوط کله کسان چې مخکې ماوي خلاصه کې شوفو بالعقود وذلت مقصد ترغیب دی دغا ایفا بالعقد تا و ایفا بالعهد تا واذکرو نعمت اللہ شکر باسے دا احسان دا اللہ دا نعمت دا اللہ علیکم پتا سبان دے اور ذکر دا نعمت سی شکری گنا مخی دا ذکر تشریقی تیرشیو چه ذکر النعمت دا شکر حا دے نمراد ذکر په طریقې د شکر دی او نعمت نمراد نعمت د ایمانی کنه یاد کې نعمت د الله په تاسو باندې ومیثاقه الذی واثقکم به اوغه وعده مضبوطه دا هغه څخه میثاقه اوغه لوز دا هغه وعده مضبوطه دا هغه سره الذی واثقکم به هغه چې تاسو پرې کړه کړه دا هغه سره پاغه یا تاسو پوخ کړه دی هغه لا مانا کم لوز که تاسو کڑو نو هر وقت تاسو تا داغی وعده یا داشت در که قرآن و سنت کې چیز قل تم کلچ تاسو داسی ویل سمعنا ووری دلمون خبرا و آتوانا و منوی مونگا تاسو داسی ہوئے کنا بیادی مقام کې علماء وی حس علی شکر ترغیب شکر تا او میثاق پدې کې څلور اقوال دي دا ترغیب دی شکر تا او دا لوس غره کول تا او څلور اقوال دي بګی چاوي دا اقرار د هر مؤمن دی پاګې چې د ایمان لا وړې او کله کله دا غیب تجدید موږي چې اشهد الله اله الا الله واشهد ان محمدن عبدو و رسولو عبد الله بن عباس رضی الله عنه وي چاوي دا میثاق دی چ الله د بنی آدم ناغسته او کله چیږي د پلار مانه د نیکه د شان راو باسل د آدم علی السلام د شان د سرو مېګو په شکل کې راو باسل او به ورته پیتا سے اقرار کوئے نو ٹھوڑ بھی منگی اقرار کو ابو صالح داد اللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ندارا نقل کری ودا دا مجاہد رحمه اللہ و دے ابن زید کولو او چاوے پی مراد تیغ دے چی ایمان والا مضبوط اللہ اس کردے پجب دا پیغمبر سرے کردے چستا خبر ابو منو اقرار کردے داغ پو نبوت باندے علی ابن ابی طلحہ دا عبداللہ ابن عباس نا دا نقل کرو یا دا میثاق دے چاگے دا صحابوں ناغستے و پسم آو پتاعت باندے او دا غلومبے بیعاتو بیعاتو العقبہ چوتو ہوئی یا بیعاتو رضوان مراد دے دا ہم بازی مفسرینو ذکر کرو ظاہر دا چہام ہے پریدہ دے مقام کی میثاق لوز دے بس ہر لوز سے دے چاگہ تاسو اللہ سر اکڑے دے او مسلمان اخو پار موس کې الله سره دا لوځونه کوي چې یا کنا عبدو و یا کنا استعين الله خاصه بندگی وکاو خاصه نو مدد غواړو نبي اچ کینی ورته فاتحياتن يتحيات لله والصلوات والطيبات الله صرف ستا بندگی وکاو کده خلی بندگی التحيات او که بدنی بندگی وکماري نبي او يشهد الله اله الا الله واشهد ان محمدن عبدو ورسولو دا مضبوط لوز دے چی ایمان والا کی اللہ سره کله چې تاسو وی مون غوری دل مون مدل نو خصوصا ایمان والا مراد دی زکا غی مسئلے در آگری ویو خبری مدلی دا اوات تق اللہ اوزان اس آتے دبیلو زینن ان اللہ علیم بذات صدور بشکا اللہ تعالی او دے پاغ رازنو چی پسینو کی دی سینو کی چی دن نس تلوسی رازی سو وسوسی رازی نا خیالات راضی کنه الله تعالی غی فتا دا نو معنا کله سره په خله اقرار کی او په لګه انکار کین الله او ایمان دې غره پتا دا ان الله علیم بذات الصدور یا ایها الذین آمنو اذن بل ترغیب دی ایفا ولا حتا اے ایمان والو کونو قوامین لله شیطان سکلک دپار دا الله فلوزنو باندې قوامین متوجه شه او کلک شه په لوځنو ته الله د پاره شهدا ابل قسطی شه بیان کوونکی د حق په انصاف سره انصاف سره به د حق بیان کوي ښا وردا ابل قسطی قوامین سره ملګي شهدا سره علما دي ته تنازو وي چیرې د دواړو په دې کې تنازو ده نو دواړو سره یو لګاو قوامین ابل قسط او شهدا ابل قسط او دا قسط نا مراد سر دے مقام کے آل عمران کے قسط ذکر و مراد توحیدو سور نسا کے قسط ذکر و مراد تے انتظامی امورو او دے مقام کے قسط ذکر دے مراد تے حلال و حرام دیگنا شہداء بالقسط شے بیان کو ان کی دا حق پہ انصاف سرم نو دیکھے اصل کے دو خبری یو دا چیمان والے نو دا اللہ دا حکم تعظیمو کئے نو دویم دا بندگانو بری حقوق بادا کوئے کدا غیصا حقو نئی شہداء بالقسط اولا اجرمنکم شنعان و قوم او باعث دینشی پتاسو باندی دشمنی دے او قوم آلا اللہ تعدلو پدیچ انصاف نکوئے مانستاسو او قوم سر دشمنی دے نو تاسو بیا دا دشمنی دا وجی دا غیصا رب انصافیو کئے الله وی داتو نشی دار پتا سو باعث نشی دار پتا سو تاسو په جرم کې اختنه کی لا اجرمن نکوم په جرم کې دې اختنه کی تاسو شنعان قوم بغض او کیناد داس قوم چې تاسو سره دشمنی ده دشمنی له یو قوم الا الله تعدلو په دې چې انصاف نکوي عدلو انصاف کوي انصاف سره خو عمل دې په قران او سنت باندې کنه اے عدلو مانا اعملو بالقرآن و سنت قرآن و سنت بانے چی عمل کے نو دا عدل لکھا اہو اقرب للتقوی دا دیر نز دے دے تقوی دا سمانا یا مطلب دائی دیر نز دے دے دے چتاسو متقیان شے گورے کزان متقی کول غوارے نو عدل بکے یا دا مطلب ہو چی مانا لغوی چی دیر نز دے دے دے چتاسو دور نبچ شے الایت پہ قائم نار ذات کے ابن جوزی دوالا را نکل گڑیو آیات کریمہ دا خبر خوی چی دشمن سر با انصاف کہنو چی کافر دے اگر سر انصاف دے د مسلمان سره بینه کې د څومره بدبخت وي چې هغه د خپل مسلمان ورور سره من انصاف نه کوي بینصافي و سره کوي په هر ځای کې لګنن یو وبا دا سره فرضا چیر ځای کې ګوري مسلمان د مسلمان سره انصاف نه کوي بلکې مسلمان د خپل رور مسلمان سره چې د مور او پلار دواړو کې شریک دي هغه سره انصاف نه کوي حالانکه الله وی یې دی لوګور انصاف وکي دو ګورا په هر لین کې بتاته دا پته لګي چې ډېر لوی بے انصافي شروع ده هر څوک تر خپل حد پورې پاغي کې ډوب دي څوک دا بل خبره ده چې څوک تر پټاکونو ډوبي پاغه بے انصاف ہے کې څوک تر پندو یو څوک تر نامنامه یو څوک کې ووپی وي قواعد الختم او دا د نبی رسول سلام د ملګرو یو لوی صفاتو شغي کې عادل او ځکه عبد الله بن رواحه حرز اعلان هو چې کله خیبر لراغه نبی رسول سلام راولې کې چې داینه خپل هيسر حواله خیبر چې کله فتح شو او کسان اغي ته حکم وشو چې زه تعامل پرې ده ناغي او درخواست وکړو چې ټیک د جید اعظم کې هر څه تاسو دي همونګه په دې زمو کو ډیر خپو ویګو مونږ به دل کرو او تاسو لبا نیمه درکو نیمه وزمږي پنی مې بدل مونږ کرو نبی له صلوات و سلام وي که بس ټیک د پنی مې تاسو خصمانه کوي بیا چې کلا فصل بوشو نبی له سلام مکه سولېګا کنه عبد الله بن رواحه رضی الله عنه لګلو ناغي کې سکسان داسې چې هغه ته رشوت نشوت پیش کاو او مطلب دا و چې دې زمونږ د پاره لګا تر خزوي کنه نو شی برانه کم وزي ناغه ته وي یو خبره یاد وساته زه د داسې سړي د خوان راغلم چې هغه ما ته پټول انسانانو کې د ټولو نه زیات محبوب دی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ما ته داغه نو حقوق نشته او تاسو ما ته د شادوګانو د خنګرانو نوم لاندې ښکاره کافر هم یې خو بیا هم چرته به هم دا په ما باعث نشي چې زما د نبی علیه السلام سره مینه ده نو زه د هغه دپاره بے انصافي وکړم یا مې تاسو سره دښمني ده نو تاسو سره بے انصافي وکړم چرته هم نه که زما د محمد رسول الله سره دومره بې کچه مینه ده چې په ټولو انسانانو کې د هغې نه سوا مینه زما بل چا سره نشته یا زما تاسو سره ټول دښمنۍ ده چې ما تر خنزیرانو شادوګانو نه لاندې ښکاره او يهودو خو بیا هم دا په ما نه باعث کېږي چې انصاف به نه کوم ښه بالکل انصاف به کوم پوه انصاف به وسره وکړو څنګه چې په کارو که نه نه ډېر اوچت څیز واغست د هغې نه ولې فصل کې خو دوه درې که نه څه پکې هغوی چې هغه اوچت وي څه پکې هغوی چې درمیانې څه لاندې نا چې کوم درمیانه او درمیانه واغس چې دې هم وانه غست لاندې هم ښه اغي وي ودا چې عجیب انصاف یو کو چې په دې انصاف اسمانونو زمکه قائم دی يهودو په خپل د اقرار وکړه کې دې لو الله وي انصاف ته وي ګوره او تر دې پوری فرمایل چې دا انصاف پتو پاغ زه کوم کې چې کله تا ته ضروري تا پلار ته ضروري تا دوست ته ضروري پاغ زه کوم کې ولو والا پتا باندې امور پلار باندې رشتہ دار باندې په انصاف وی اے دلو انصاف کوي هو اقرب للتقوى دا ډېر نږدې دی تقوا ته وتقوا الله او هميشه ير کوي دا الله نه لازم ماتوي تقوا سي چې لازم ماتول نه ځان بچي ان الله خبير بما تعملون بیشک الله تعالی خبردار دے پاغ چې تاسو کوئ وعد الله دې دنه بشارت ذکر کوي هغه چاته چې ری ایفا بالعهد کوي لوس پوره کوي او عدل کوي انصاف دې پکې وعد الله الذين امنوا وعد کړی دا الله هغه کسانو سره چې ایمان راوړل دي وعملوا الصالحات او عمل کړل دي موافق د قران او سنت عمل صالح دلته څه دي لوس یې پوره کړل دي شهادت اکڑل پہ انصاف بیان اکڑل دا حق پہ انصاف زجاجوی بیانو دین اللہ عز و جل شہداؤں مطلب دائی کہ نزکال تمام مانا اکڑا چی شے بیان کو ان کی دا حق پہ انصاف قلت عمل صالح ہم دا غم مراد دیکھا لہم مغفرتن دید پارا بخشش دے واجرن عظیم و بدل دلویا لہم مغفرتن مطلب دائی چی وعدہم مانا وعدہم اللہ ان یغفر لہم و یعجرہم الله وعده کړی دا چې دې سره مغفرت به تکي او اجر به ورکړي آیا معنا دا ده چې وعده و سره کړی دا نو دا سی ویل چې لهم مغفرت او اجر عظیم دې د پاره بخشش دی او لوی اجر دی نو چې الله وته لوی وي کنه نو بیا ما تا دا غې امتحان شو معلومول چې سور لوی دی والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا دې نه تخویف دی یره ورخیغه کسانو به چې څوک لوز نه پوره کوي دا الله احکام باندې عمل نه کوي دارنګه دا الله په دین کلک نه دی قوام نه دی دارنګه بیان دی انصاف نه کوي دا حال وګوره ولذین کفروا او هغه کسان چې کفر کړی دی لوزی کړی دی دا الله په دین کلک نه دی پاتې شوی دارنګه دا حق بیان نه وکړي دا هغه حال وګوره وکذبوا بیااتنا او دروغجنې ګړلې دي آیاتونه زمونږه مانا د کفر کړلې دا کفر سبب د دې شي چې بیا تکذیب کوي تکذیب په دوه قسمه یو دای چې په خولي انکار کوي چې نه منم دروغ دي دویم دا چې په خولي سنوي په عمل نه کوي پاغه باندې او دارنګه داغه خلاف معلومیږي چې ساغوي داغه خلاف دی کوي دا تکذیبي حالي دي او ډیر خلق په تکذیب کې اختری آیات وورید لیکن په آیات عمل ته تیار نه دي داغه عقیده لري نشتا نه په هیڅ دم تکذیب کړی دی کله به آیات نه دروژنې وګڼه کنه ځکه عملی انکار یو خدای عملی انکار دی ها نو اولائک اصحاب الجحیم دا صفاتون والا جهنم یان دی جهنم والذی من جهنم سره ملازم دی یا ایو الذین آمنوا اذکروا نعمت الله بزن درین ترغیب پیش کئی وفا بالعہد تچلے اس پروالیو کے گورے یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان والو اذکرو نعمت اللہ علیکم گورے یا ایوہ الذین آمنو یا ایوہ الذین آمنو سورا خطابات تید ایمان والدہ پدی یو رکو کے دا درین زلی شرازی یا ایوہ الذین آمنو او پدی سورت کے شپار ازل ایمان والدہ دا خطاب کردے خچگے وطوالی جو وہ ایمان والدہ تو ہوئی گورے وہ ایمان والا شپارس زلا اصل کې د شپارس والا زلا چې وګوري کنه دې تا غو عقود وي چې الله بار بار حکم کوي چې دا عقود تر سره کې غوري ایفاته وکي او دې ته ایمانی عقود هم ویل شي ایمانی عقود دي او بیا چې کله صورت کې وګوري دا وو اوامر شپږ نواهی او درې اخبارات دي دا ایمان والا ته بل خطاب یایو الذین آمنوا او ایمان والا اذکروا نعمت الله علیکم یاد کے احسان دا اللہ نعمت دا اللہ پتا سو چتا سو دے دشمن نہ بچ کڑے دلتا نعمت سر حفاظت میں نہ لادو ایز ہم قوم کلچ قصد کو یو قوم دا مشرکانو این یبسطو الیکم ایدی اوم چرا اگدو کی تاسو تا اللہ سو نغفل مانا تاسو وجنی فکف ایدی اومان کم نو بند کل اللہ سو نداغی تاسو نا ایمان والا دادا اللہ لوی نعمت چې کله یو قوم د مشرکانو دا قصد کو چې تاسو دا لاسونه روغدي کی تاسو وژنی نو الله دا غی لاسونه تاسو نه بند کړو تاسو ونه وژلې شوی ښا دا لا بند کړی دی غی تاسو بچ کړی دا غی نه ځکه چې نعمت دا الله سره حفاظت د دشمن نه بیا مفسرین مختلف واقعات دلته را نقل کړی دي هر مفسر چې وګوري ګڼ واقعات نقل کړی دي چاوي پیاو غزا پای کې نبی له صلوات و سلام د ایمان والا سره یو د حکم د ماسخین منځو کو چې وی کو نو مشرکان وی چې جیبه کاردوس بدی د مازیګر بل ټیم را روان دي موږ کې چې څنګه دي موږ کې نو په حمله وو نو بس هم پتک کړي کې بیره لاندې کو او پدې کې رسولات الخوف کری پر اعلی مازیګر شوی لانو چې د الله طرف نه حکم راي چې ګورې مونږ کوي نو یو ډله ولاري د دشمن مقابله کې بل پکې هغه ویږي بچلو شو وی بیا خو نه شو راتلې کنه الته کسان مخې ته درېدل دا هغه ته اشاره ده چا وینا بنو نذیر چې کله بدعهدی وکړو نبی له سلام تلو دا غي خلا نو بیا غي سره خبرې ترې کولې او پدې کې غي د نبی له سلام د قتل منسوګه جوړ کړه کوم ځای کې چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ناستو غلط سی يهود ته پرې نارالو او یو کټو چاوي د میچنې درون پلو او دا هغه دنه په نبی له سلام را خلاصو نن ته بیا دوه خبرې دي امام رازیم لیکلې دي نوروم لیکلې دي چې اخو جبريل له سلام راغې او وه او توفه چې پاسا پاسره دې نه دا په داه د خلق لري وګوره ستا خلاف دا څنګه شان اراده کوي ناغي لاغې په لی ارادي ته رسیدلې نه وشي نبی له سلام اوچت شو دا غلې اګه وقول داو چې نا اغي چې څنګه را خلاصو له جبريل له سلام په لار کې ونیول او پس واپس خپل پاغي باندې او بهر صورت الله ایمان والا خصوصا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بچو کنه ودا واقع ته اشاره ده والله اعلم واتقوا الله او همیشه یره کوي د الله نه پورا بار بار دا ټکي ذکر کوي ایمان والا ته ذکر خطاب هم ایمان والا درې چې ګورې ځان کې تقوا پیدا کې تقوا څه ته وي دا الله نه يره دا الله نه يره لا غیر دي چې اوسړه د الله د هر حکم خیال ساتي چې دې دې کې راته ویلي دا څه وکړو کوم دې دې راته ویلي چې مکو نه به کوم او چې دا خیال نه ساتي نو بیا خو يره د الله نه نشته کوي او تقوا الله يرو کې دا الله تعالی نه وعلى الله فليتوكل المؤمنون او خاص په الله نوزان دي اوس باري ایمان والا ور تقوا نه معنی سي معنی د الله په حکم باندې او سړي کله کله دی وژن عمل لګي چې ددن سو فائدہ لرکیږي ختميږي یا سو نقصان دا روان دي په د باندې د دې وژن دی وي رسول د الله دا حکم نشم تر سره کولی ولي کدا حکم تر سره کوم دا فائدہ نه ختميږي یک تر سره کوم نو دا نقصان او دا ګذري راځي الله جل شانوی مده فیدی خیال ساتا مده نقصان خیال ساتا پا اللہ زان اسپارا وار اللہی چه اللہ حکم کردوینو اس کا بدی که ما تا فیدیو که نقصانی زبی کوما وار اللہی فلی توفل یہ مطلب دائی خواه او خاص پا اللہ نزان دی اسپاری ایمانوالا ولقد اخذ اللہ میثاق بنی اسرائیل دی دینا دا ناقیزین و دا عهد نمونی پیش پیش راشه او گوره کنا دا سی خلق دنیا کے تیر شوه دے چېری بدلوځی کړي وا بد احدی کړي وا ایفای په لوز نو کړي داغه حال څه شو داغه حال دا شوخه یا ایه الذین ولقد اخذ الله میثاق بنی اسرائیل او یقینا اغستیو الله وعده مضبوطه د بنی اسرائیلونه وبعثنا منهم 12 نقيبا او لګلیو د دینه تولس مشران داغینه لګلیو بنی اسرائیل سره الله جل شانو لو اس کړو چې تاسو په احکام باندې عمل کوئ او بیا دولس مشران په دې کې مقرر کړو او هغه دولس مشران داسې وو چې غي تفتیش کو د خلقو د حالاتو او چون کې په دې کې دولس غټ غټ خاندانونو د هر خاندان نه یو مشر را مخه تکو او دغه وجوه چې په مقام د تقسیم کې چې کله دې د پاره د اوبو چینی تقسیمی دینم زان زال لو کنه داغا انتظام چلولو دا پارا نو نقیب وی اصل کی اللذی یفتش الاحوال اغا سڑے چی اغا تفتیش دا حالاتو دا خلقو کئی دا نقیب وی منور تا مشر ویلی شو ممبر و تاویلی شو چیرمین و تاویلی شو چیرمینان ممبران مشران دا قوم چیغی دا قوم دا امورو داغی دا سیزونو خیال ساتی انتظامی کئی یا دنیا کې الله جل شانو ذات مشران را لګلی چې هغه د خپل قومونو اصلاح کړي صحیح خلق صحیح طریقې تعقیب وزي او غلط خلق په غلطه طریقه معنی غلط مشران په غلطه طریقه قومونه رواني بعد کسان وي ودا په ایمان والکه یو نظام را روان دي چې په دې کې سنو قبادي صفکه اغواستي صفکه ابدال دي صفکه اقطاب دي رومبه نقیب جوړ شي ولید الله بیا داغینه درجه اوچته شینو غوث شي داغینه درجه اوچته شینو بدل شي ابدال وی سلویخ دی پټوله دنیا کې او بیا په دې ټول د پاسه مشر یو قطبی په هر زمانه کې یو قطبی تر سوچي اغمړ نه نو بل ناراضي چې اغمړ شینو بل قطب پیدا شي او قطب وی اصل کې دا میچنی یا د جرندی د لاندې پل کې چې کوم میخ راوته دي کنه د اوسپنې هغه ته پته وي دا بل پل د هغه د پاسه ګرځي کنه ندی به وي د اسمان دا پاټي د زمکه دا پاټي په دچور لیدا ټول نظام درا ټینګ کړل بیا په دې پاک کې بعض خلکو احادیث ذکر کړو علامه علوزی د شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله نه نقل کړل په دې مقام کې اوغه وی لیس فیه حدیث صحیح ولا ضعیف یعتمد علیه دې باب کې نو صحیح حدیث تا او نو ضعیف شته چې اعتماد کیږي بلکې ټول حدیث تقریبا ضعیف دي کمزوری دي یا منګړت دي موضوع دي ایو روایت پکې شته شامی لیکن هغه منقطع دي په دې باب کې منقطع الاسناد دي دوی یې هیڅ اعتبار نشته ښا بعضی کسان دا ډیر مخه ده کیږي چې غوسان شته او دا شته بدل شته هیڅ هم نشته دا چا ویلی دی کوم حدیث کرا غلی دی باقی دې مقام کې د نقیب نه مراد هغه نقیب نه چې کوم دغه خلکو استلا ده بلکې دا د قوم هغه مشر چې داغي د حالاتو تفتیش کوي او داغي سیاست چلی سیاست انبیاء کرام چې څومره ودا بنی اسرائیلو نو حدیث کرا دی غیبت او بنی اسرائیلو سیاست چلو خصوص هم الانبیاء سیاست څه دی حفاظت د حقوق او تا معنی دا غیب حقوق او ساتنه به کول او حفاظت به کول دا صحیح سیاست دی یو غو سیاست ته چې پایې کې دا مقصد نه شي د خلقو د حقوق او خیال او ساتل شي بلکې پایې کې مقصد خپل جیب ډکولی یا خپل مفادات او فیدی حاصلولی یا ځان له ستوترې چې دادونو او هدي حاصلولی دا غیب د پاره هر قسم تغیر پوری هر قسم مکر او فریب هر قسم دغا جایز ګڼي بیاخه دې وجنه دا غو سیاست نه بیا دا ٹھیک دی ردی خلقو سیاست بئی کچھ کل دا دین نا خواش و خبرہ او دا قرآن و سنت دلان دی دا خلقو دا حقوق و حفاظت تنکے دی دا سیاست نوے لیکن او چنگیزی سیاست ہوتا ہوئی اس بالتے ہوئے کا نا جمال پادشاہی ہو کہ جمہوری تماشا ہو جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی دا غاق چنگیزی بیاخا نو دا خلق چې کوم نقیبانو ظاهر دا نیکان خلق وو د موسی علیه السلام صحابه دي ناغي چې د خلقو کوم تنظیم کوي په صحیح طریقه کوي په غلطه طریقه باندې نه په ناروا باندې نه په حرام باندې نه او قال الله انی معکم او الله ویلو چې یقینا زتاو سرهم الله او دا ویلو چې زتاو سرهم غره مان تاسو ملګری ما تاسو ما ایتو امداد بکوم انی معکم او په یو شرط لئن اقمتم الصلاه کچره تاسو پابندی کوله د مانزه واته تم زکات ورکوم زکات وا من تم برسولی او ایمان امرولو پر رسولانو زما باندې واذرتموهم او تاسو امداد کو ددی مان انبیای کرام چې راضی او تاسو د حق بیان کئ او مسلره تخئ نو تاسو د انبیا او صحه امداد کو او اقرستم الله قرضن حسنا او قرض مو ورکو الله تا قرض خیستا دا پا دی شرط لین اقمتم الصلاة پا بندے سر دا اللہ بندگی وا پیتم الزکا دارنگے مالی بندگی زکاة تے اغیر ذکر کو زولات بدنی بندگی زکاة مالی بندگی اول وا منتم برسلی تاسو زما پا رسولانو ایمانو مانا ریجی کمی خبر کولی تاسو دا غی خلاف نکو کنا آمنتم برسلی دا مطلبی او عذرتموهم او تاسو داغی امداد کو انبیاء امداد سی داغی دا دین پا قرولو کی داغی اعانتی خوا دارنگی داغی کلکا تابداری او آقرستم اللہ قرزن حسنا او تاسو قرز ورکو اللہ تا قرز خیستا برای او مخی زکاة ذکر کو زکاة خو فرض دیکن او آقرستم اللہ قرزن حسنا عام خیرات یادی دغه صدقه په دوه قسمه ای یو صدقه واجبای بل نافله ای نو مخکې واجبہ ذکر کړه ته تو زکا دریجه کې نافله ذکر کوي تکرار نه وي واقرستم الله قرضن حسنا قرض مرکو الله ته قرض حسن صرف قرض نه وي قرض حسن دا ولې وته قرض نوم کې خورو لکه څنګه یو سړی بل تن لا قرض ورکې نو پدې سمای چې دی براله بیا لا کوي کنه نو دک شانته دې ته قرض وي چې الله جل شانو بدا درکې او بلکه پس سو چند بردی زیاد ثوابو نظر کئی والا آگئی چه قرض حسن یہ گو رکھا اسے قرض نا قرض حسن قرض حسن ست ہوئی ارتوی جب پشیری نا کل کڑاو چه آگئی دا قرض حسن لس شرطو ندی چه دا لس شرطو نا پکی نا قرض حسن دے کنی ندے رنبی دا چنیت خالیتی دا اللہ در ازا دا پارا بل اس مقصد نشتا دانا چراغ نور سے مقاصد دی پکی دنیا او بیا لگی او خلق له پیسی اور کئی خلق وانی خیراتو نہ کئی خلق له ہدیو تحفی اور کئی نہ اخلاص نیت نو دریم دا اللہ رضا طلب کول مقصد دا اللہ رضا ای چ اللہ رضا شی نو دریم دا چ دا حلال مال لور کول دا حرام نہ نہ نو سلورم دا چ کرم مال ور کول کرم مال ور کول سمانا چ مال دا تے دے چه آغا سیده او قیمت لری دانه چه گنجان گنجان پا کراتون کری اغا دا اللہ پنو مور کئی کرم آل ور کئی خواه اشه زور شنو بیا ور کئی دا اللہ پنو نو پینزم دا چه مخی دا حال دا زن قدن نور کول مانا دیل آخروغ دیو خود جوٹ دی نشپگم دا چه پت مور کول او دومره پتو چه پخیل آتی ور که گس لاستا پتو نلگی جسی ور کلنو نو هم دا چې زباتن نه کوله او تکلیف نه ور کوله غا چاته چې غته ور کړی غا دا نه چې بیا یادی چې دوره دوره مې در کړیو یا پلانی له مې دوره ور کړیو آیا تکلیف ور کړی غته یو خال خیرات ور کینو بل لا دی رضا کټ کول سره راکا رضا پن کول سره اوسا رضا پلان کې کار کول سره غیر پلان کې په بل نه شي چې دا وته وې نو یو خو خیرات پر کوبري غا دا غره تکلیف ور کړی راتم ور کړی شي صدقه او خیرات لګ ګنل چدا ما سو ور کړی دي مالا خو الله ډیر سره کړی دا خدای هغه څومره ور نکلو اړو سمو نکلو نا خپل صدقه زیاته مګنا ولی تباله باړو صدقینه بنشي بیا باړو خیرات نه کوي جرات از لخکاری ته بیا نور زور لګې چې مکمل آوی کی نو ته بنور د الله په نوم ورګې نو نا هم دا چې محبوب مال ور کول محبوب څه ته وایي چې تا بخي مخکې دا و چې کرم مال ور کول کرم نه اعلی کوالټي والا ادا دا چې تا خوخ دی دانه چې تاسو خوښ نه بیبل لورکه نه محبوب مال ورکول چې تاسو خوښ دی هغه ورکه نو لسم دا چې ډیر قیمت والا چیز ورکول دا لس شرایط چې پکې قرطبی وي دا نه هغه قرض حسن دی الله سے قرض نه دا قرض حسن مطالبه کوي واقرضتم الله قرض حسن او قرض نو ورک الله دا قرض په اخلاص قرض خیستا لو کفرن انکم سیئاتکم نو خامخا ضرور لری بکم دوستا سنا گناہون استاسو خامخا ضرور لام روڑو رسولونی تاکید استقیل روڑو کلام کے زور دے چه خامخا ضرور لری بکم استا سنا او بدلو استا سنا گناہون استاسو ولا ادخلنکم او خامخا ضرور داخل بکم تاسو جنات اندات باغنو تا تجری من تحت الانارو چی بئیگی بلان داغین والے مانا دات مقام تا بمرسوم چی اگه دا باغونو زی جناتین گن باغونو دی او باغ نا او دا غی دلان دی ولی بایگی مانا دا غی دونو دلان دی نو فمن کفر بعد ذالکا نو چا چی کفر و کستاس و رستو دا دی لوزنا لوزی کرلی و بیا کفر کئی فمن کفر بعد ذالکا من کم نو چا چی کفر و کرستو دا دی استاسونا فقد ضل سواء السبیل یقینن دا دې بلارې شو د لارې نیغینا ووړې ته د نیغې لارې نه نیغې لارې پرې خو ده د دین لارې پرې خو ده د بی دینه په طرف روان شو نو صاحب الله جل شانو حال بیا د علی کتابو ذکر کړي چې کله اغي د الله او سماعت کنو ما سره سو پړل او ما نقذ می صاحب الله نه بیا ته ګوره واذکرو نعمت الله علیکم او شکر و باسه ده نعمت ده اللہ پتاسو بانده و میساقه اللذی واسقه کم بیهی اولو اصداغ چه پوخکڑه ده تاسو سرا از قلتم کل چه تاسو ویل سمعنا وارید مونگا واسوانا و منو مونگا واتقو اللہ ازانو ساته ده بیلو زینا ان اللہ علیم بذاتی صدور بشک اللہ پو دے پاغر ازنو چسینو گری یا ایوہ اللذین آمنو اے ایمان والو کونو قوامین للہ شیطا سکھلک دا اللہ دا پارا پا دین باندے پلو زنو باندے شہداء بالقسطی بیان کون کی شہداء حق پا انصاف ولا اجرمنکم شنعان و قوم او ندبان اس کی گی پتا سوانی دشمنی دیو قوم حالا اللہ تا دلو پدے چے انصاف نکوئے اے دلو انصاف کوئے ہوا قرب للتقوی دا ډیر مستری تقوا تا واتق الله او همیشه یره کوي دا الله نه ان الله خبير بما تعملون بشک الله تعالی خبردار دي پاګه چې تاسو کوي وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات وعد کړی دا الله هغه کسانو سره چې ایمان راوړل او عمل کړل دي موافق د قران او سنت لهم مغفرة جديدة پارا بخشش دي واجر عظیم او بدل دلویا والذین کفروا وکسان چې کفر وکړل او کذبوا بیااتنا او نسبت د دروغ وکړل آیاتونو زمونږ ته اولئک اصحاب الجحیم دا صفاتونو والا جهنمیان دي یا لازم دي د جهنم سره یا ایو الذین آمنو اے ایمان والو اذکروا نعمت الله علیکم شکر واسه د نعمت الله په تاسو باندې اذ هم قوم کله چې قصد کو یو قوم د کافرو ایب سطو الیکم ایدیاهم داش رو بد کی تاسو تا لاسو نخبل وکفا ایدیاهم مان کم نو بند دکل لاسو نا داغی ستاسو نا واتق اللہ او یرکو ید اللہ نا ہمیشہ واللہ فل یتوکل المؤمنون او خاص پا اللہ نو زان دے اسپاری ایمان والا ولقد خذ اللہ میثاق بنی اسرائیل او یقینا اغسطی و اللہ وادا مضبوطا دا بنی اسرائیلونا و باسنا من همسن عشر نقیبا او لیگلی امونگ دا دینا دولس مشران یا مقرر کلی امونگ دا دینا دولس مشران التفات تکلم گے وقال اللہ او اللہ ویلی وینی ماکم یقینا زتاو سرم لین اقمتم الصلاة کتاسو پابندی کولا دمانزو آتیتم الزکاة اور قوم زکات و امنتم برسولی او ایمان امرولو پر رسولانو زمان آزدر تنگوم امدادو کداغی سخا و آقرستم اللہ قرضن حسنا او قرضم ورک اللہ تقرض پا اخلاص لو کفرن انکم سیئاتکم تو خام خالب بکم ستاسونا گناہون ستاسو و لو دخلنکم او خام خال ضرور داخل بکم تاسو جنات انداز باغنو تا تجری من تحت علنا عروسی بیگی لاندی داغی نولی فمن کفر بعد ذالکا چاچ کفر کرستو دادی من کم ستاسونا فقد دل سواز سبیل یقینا نوارد دادی دلاری برابرنا